Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. De Delta-variant van het coronavirus wordt snel dominant in Nederland. Dat laat het RIVM weten. Het hoofdinfectieziekte van de GGD in Amsterdam reageert en kijkt met ons vooruit. En we onderzoeken een speciaal sportbroekje met sensoren dat moet gaan helpen voetbalblessures tegen te gaan. Dat straks, nu is het NOS-journaal. Levi van Eck. Nederland en 12 andere EU-landen veroordelen de anti-homo-wet die onlangs in Hongarije is aangenomen. De nieuwe wet verbiedt onder meer boeken, films en andere media met seksuele inhoud die niet heteroseksueel is. De landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Spanje, stellen dat de wet discrimineert op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Ook schendt de wet de vrijheid van meningsuiting, vinden ze. Ze willen dat de Europese Commissie naar het Europees Hof van Justitie stapt, omdat Hongarije EU-verdragen schendt. De coronacijfers zijn afgelopen week opnieuw gedaald. Het aantal positieve tests daalde met een derde tot 5800 per week, meldt het RIVM. In april werd het aantal positieve tests nog op één dag behaald. Vandaag zijn 724 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In de ziekenhuizen is de bezetting verder afgenomen. Er liggen nu 462 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 185 op de intensive care. Het zogenoemde besmettingsgetal was begin juni 0,77. Dat betekent dat 100 mensen samen 77 anderen besmetten en de verspreiding van het virus dus afneemt. Het RIVM verwacht dat de Delta-variant van het coronavirus snel de overhand krijgt in Nederland. Volgens de laatste berekeningen is over 3 weken de helft van alle besmettingen met deze variant. Over ongeveer 2 maanden zijn alle andere varianten verdrongen, zegt redacteur Joost Schellevis. Vooral voor het najaar is dat wel een zorg, want op een gegeven moment neemt het seizoenseffect ook af. Dat drukt op dit moment het aantal besmettingen ook. Nou ja, op een gegeven moment gaat dat er dus af. Dus dan stijgt ook de R weer, het besmettingsgetal. En in het najaar kan dat wel een risico zijn. Als nog niet iedereen volledig is ingeënt, dan is dat wel echt een risico. Het effect van de opmars van de variant lijkt op korte termijn mee te vallen. Uit de cijfers blijkt namelijk dat de ziekenhuisopnames deze zomer zullen blijven dalen. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen uit Almelo en Goor. Zij zouden mensen hebben afgeperst en gemarteld van wie ze nog geld zouden krijgen. Tegen 4 handlangers is tussen de 3 en 6 jaar cel geëist. In het Wembley Stadion in Londen mogen 60.000 supporters aanwezig zijn voor de 2 halve finales en de eindstrijd van het EK. Voor de problemen rondom de Delta-variant van het coronavirus was het onzeker of de laatste wedstrijden wel in Londen gespeeld zouden kunnen worden. Aan de Tour de France doen dit jaar 14 Nederlanders mee. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Vandaag werd bekend dat team DSM Eekhof, Nieuwenhuis en Bol meeneemt. De Ronde van Frankrijk begint zaterdag. Volgens informateur Hamer kan de vorming van een meerderheidscoalitie half augustus beginnen. In haar eindrapport adviseert ze VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag een regeerakkoord op hoofdlijnen te schrijven. De gesprekken zitten nu vast omdat verschillende partijen elkaar uitsluiten, zegt Hamer. Tegelijkertijd is er wel voortgang en nodig en verwacht ik eerlijk gezegd nog steeds dat er ruimte gaat ontstaan. Vandaar mijn voorstel om nu deze fase van de formatie af te sluiten en een nieuwe fase in het proces te zetten. Want het is belangrijk dat partijen nu toch echt gewoon zelf de pen ter hand gaan nemen en dat niet meer alleen in de handen van een informateur leggen. De informateur schrijft in haar eindrapport dat het duidelijk is welke partijen door zouden kunnen. Dat zijn VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Het weer, af en toe zon en in het zuiden regen. Het is 15 graden op de Wadden tot 19 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog, alleen opnieuw in het zuiden wat regen. Morgen iets warmer, verder verandert er weinig. En op de weg, Dennis Mooi, goedemiddag, hoe is het daar? Goedemiddag, nou, er staan 40 files. Het zijn vooral dagelijkse files en de vertraging is tussen de 5 en 10 minuten in de meeste van die files. Bij Rotterdam heb je wat meer vertraging door werkzaamheden en door een ongeluk op de A15. Daardoor loopt het vast op de A16 van Rotterdam naar Breda. Een kwartier vertraging voor knooppunt Ridderkerk. Op de A27 van Utrecht naar Breda ook een kwartiertje extra tussen Lexmond en Werkendam. Kapotte auto zorgt voor een kwartier vertraging op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Piekeren over het werk. Gevoelens van stress door drukte met de kinderen. Gespannen over je gezondheid of financiële situatie. Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. NPO Radio 1. NOS NTR. Delta variant kennen we al sinds april. En in het begin verspreidde deze variant zich mondjesmaat. Maar we zien hem nu sinds een week of twee steeds verder toenemen. De Delta-variant wint dus ook meer en meer terrein in Nederland. U hoorde Aura Thieme van het RIVM. Wat moeten en kunnen we met die informatie? Lara Rensen. Nieuws & Co. Dus de Delta-variant van het coronavirus rukt nu ook in Nederland op. Twee weken terug zag het RIVM en hoorde dat zojuist die variant, die voor het eerst is gezien in India, hier nog nauwelijks. En nu wordt ongeveer 9% van de besmettingen door deze variant veroorzaakt. En over een paar weken zal het de meest voorkomende virusvariant hier zijn, zegt het RIVM. Ik heb contact met Anja Schreier, arts-epidemioloog bij de GGD in Amsterdam en OMT-lid. Mevrouw Schreier, goedemiddag. Goedemiddag. De Delta-variant rukt dus op, zegt het RIVM. Deelt u die analyse? Ja, zeker. Wij kijken in het OMT ook elke week naar deze analyses en hebben die ook gezien. Dus ja, de zorg is niet nieuw. Dus ik deel ook die zorg dat die toe gaat nemen. Die komen uit de modelleringsstudies van het RIVM. Mm-hmm. We zagen aanvankelijk lagere percentages, maar nu is het al zo'n 9%. En ja, de verwachting is dus ook, wat u het RIVM hoeft te horen zeggen, dat het in de loop van de zomer de overhand gaat krijgen, zoals dat al eerder het geval was met de Engelse variant. Maar wat zou dat allemaal kunnen betekenen? Want we weten dat deze variant vele malen besmettelijker is. Maar ik begrijp van het RIVM dat dat op korte termijn eigenlijk geen probleem is. Hoe kan dat? Ja, nou, er zijn een aantal zaken. Dat klopt inderdaad. Hij is ongeveer 35% besmettelijker. Als je dan kijkt naar de R, als je hem vergelijkt met de Engelse variant. En in de zomer hebben we nog een aantal voordelen, zoals bijvoorbeeld het seizoen speelt dan mee. Dan zijn veel mensen buiten, maar richting het najaar zijn er een aantal onzekere factoren, zoals het seizoen, de vaccinatiegraad is nog de vraag hoe ver we daarmee komen. En het ziet er hartstikke goed uit, maar mogelijk dat er toch nog pockets blijven bestaan met een lagere vaccinatiegraad. Nou, hoe lang blijven we nou eigenlijk immuun tegen dit virus na infectie, maar ook na vaccinatie? En wat voor varianten gaan we nog meer tegenkomen? Dat is ook de vraag. En de vraag waar de Gezondheidsraad zich nu over buigt is, gaan we kinderen vaccineren? Ja, precies. En u schreef vorige week, dat is een belangrijk ander element denk ik, in een brief naar de eindexamenleerling in Amsterdam, waarin u jongeren adviseert zo snel mogelijk te testen als ze terugkomen van een examenreis uit Spanje of Portugal. Heeft u enig idee hoeveel jongeren met deze variant terugkomen? Nou, niet alleen in Amsterdam, maar ook in meerdere plekken in Nederland hebben we nu clusters gezien met deze Delta-variant. Dus dat baart zorgen. Hè. Mensen zijn natuurlijk op vakantie, hebben contact met toeristen uit andere landen en brengen het dan weer mee terug. Dus het is de vraag wat de vakanties gaan betekenen in dat opzicht. Dus ja, het blijft gewoon van belang voor iedereen om zich aan de basismaatregelen te houden. Het ziet er hartstikke goed uit, het ziet er positief uit. Maar die basismaatregelen zijn zeker van belang. Dus ook op vakantie, houd toch die 1,5 meter afstand. Als je klachten krijgt, laat je testen en blijf thuis. En als je je laat vaccineren, laat je ook volledig vaccineren. Hè? En denk niet na 1 prik... Ik ga lekker op vakantie. Maar u zegt dus, we hebben clusters gezien met deze variant. Niet alleen in Amsterdam, maar ook op andere plekken. En dat komt dan binnen via jongeren die terugkomen van examenreis. En hoe verloopt het dan verder? Nou, we zien het niet alleen maar, hoor. We zien het nu ook. We hebben ook al een tijdje zien we het ook in de kiemsurveillance, zoals we dat noemen. De Indiaanse variant. Daar zien we ook steeds vaker dat er eigenlijk niet een relatie is met een reis. Dus hij verspreidt zich ook onder de gewone Nederlander in Nederland. Ja, maar goed, hij is op enig moment natuurlijk in Nederland gekomen. Ja. Maar u zegt, er is geen direct verband tussen examenreizen en de clusters. Jazeker wel. Dus er zijn gewoon meerdere dingen gaande. Dus er zijn clusters geweest. Mensen die uit Mallorca terugkwamen of uit Portugal. Onder eindexamenkandidaten hebben begrepen, dat gezien. Hoor. Ik probeer inzicht te krijgen of u zicht heeft op het virus. Dus als bijvoorbeeld zo'n jongere terugkomt van zo'n examenreis. Ja. Dan kan die dus hij of zij besmet zijn. Blijft het dan ook? Komt het dan ook verder in het gezin? Of wat ziet u? Wat ziet u gebeuren? Ja, wat we zien is dat er ook dat de verspreiding, zoals we dat ook bij de gewone variant zagen of bij de Engelse variant, zien we dat de verspreiding ook naar anderen doorgaat. Dat klopt. Mm-hmm. Want begrijp dus ook binnen het gezin bijvoorbeeld. Hè, de meeste besmettingen, dat geldt voor deze variant, maar ook voor de gewone alpha variant die op dit moment nog de overhand heeft, zien we verspreiding met name binnen gezinnen, op het werk en op school. Begrijp ik goed dat het op dit moment niet verplicht is om bij terugkomst uit Portugal of een van de Spaanse eilanden je te laten testen? Ja, dus voor de zogenaamde gele en groene landen klopt dat. Maar persoonlijk denk ik dat het wel goed zou zijn om, vooral als je dus niet gevaccineerd bent, om je dan toch te laten testen als je terugkomt. U zou er wel voor zijn als dat verplicht wordt? Nou, dat weet ik niet of dat verplicht wordt. Maar dat is in ieder geval iets waar je aan zou kunnen denken. En ik denk dat vanuit het zicht op het virus dat heel goed zou zijn. Omdat je toch wil zien wat er binnenkomt. We hebben deze varianten in beeld. Maar de rest van de wereld is nog lang niet gevaccineerd. Hè. We mogen hopen dat dat in de loop van volgend jaar gebeurt. Maar de realiteit is dat pas in de loop van 2023 echt het geval is. Dus ja, we zullen toch als reislustige Nederlanders erop uit gaan trekken. Dus ja, ik denk dat het belangrijk is om zich te houden op het virus. En dus ook mensen, dat mensen zich laten testen bij terugkomst. En uw collega OMT-lid Marion Koopmans, die sprak ik een paar weken geleden, die suggereerde dat we in het najaar misschien zicht moeten houden op het virus via de huisartsenpeilstations. Hoe gaat het met alle voorbereidingen op het najaar? Want ik begrijp dus ook dat het RIVM juist voor die periode waarschuwt. En u dus ook, hè? De voorbereiding op het najaar, verschillende aspecten. Kijk, een van de dingen die ook terug te zien zijn in de OMT-brief en de Kamerbrief is dat we op andere manieren bron- en contactenonderzoek gaan doen. Hè. We gaan heel erg, toch meer toe naar het zelf waarschuwen van contacten. Maar we gaan ook kijken of we kunnen vaccineren binnen bepaalde clusters. Dus dat is iets voor het najaar. Uh-huh. Als je het hebt over vaccinaties, dan is dus een van de dingen waar het OMT voor pleit is, vanuit het oogpunt van de infectieziektebestrijding, om die kinderen toch te vaccineren. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de gezondheidsraad die andere aspecten meeweegt. Maar dat zou voor wat betreft de reductie op de R zo'n 15-20% betekenen. Nou ja, kijk ook goed hoe je toch nog kan in pockets, hè, waar een lage vaccinatiegraad is, of je daar toch nog wat meer kan bereiken. Maar ook vaccinatie binnen clusters. Ja, want dus dat zijn een aantal zaken die richting het najaar steeds belangrijker gaan worden. En qua controle, qua zicht houden op het virus, zegt u, we gaan meer uit van eigen verantwoordelijkheid bij mensen. En die huisartsenposten, gaat dat inderdaad een rol spelen, de huisartsenpeilstations in het najaar, denkt u? Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ja, de huisartsenpeilstations die gebruiken we al, hè, voor heel veel andere infecties ook. En dan kijken we hoe het bijvoorbeeld met het griepvirus gesteld is en hoeveel die circuleert. Die hebben we tot op heden natuurlijk niet heel veel gebruik van gemaakt, omdat mensen zich lieten testen in de GGD-teststraten. Ja. Ik weet niet hoe het op dit moment ervoor staat met de voorbereidingen voor de huisartsen pijlstations, maar het zou zeker een idee zijn. Goed. Anja Schreier, arts infectieziektebestrijding bij de GGD en epidemioloog en OMT-lid. Dank u wel hoor. Er is meer nieuws. Gymnastiekunie KNGU gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van het kort geding van de turncoach Vincent Wevers. Eerder bepaalde de rechtbank dat de vader van de turnsters Sanne en Lieke Wevers toch naar de Spelen mag. Tegen de coach loopt een onderzoek naar ongewenst gedrag. En in Rome is een nieuwe Rembrandt ontdekt. Volgens Italiaanse media draagt het schilderij de naam De Aanbidding der Wijzen, waaraan de schilder in het jaar 1633 de laatste hand legde. De Romeinse familie heeft het schilderij in bezit. En toen duidelijk werd dat het om een Rembrandt gaat, hebben ze het meteen in een kluis opgeborgen. Almere heeft iets bedacht om inwoners aan te moedigen zich te laten vaccineren tegen corona. Het hoogste gebouw van de stad heeft van beneden tot boven een rij met ramen verlicht. Onderaan groene lampjes, daarboven rode. Het moet de coronathermometer voorstellen. Maar de inwoners hebben moeite om dat er ook daadwerkelijk in te zien. Zo merkt de verslaggever van Omroep Flevoland. Het moet een thermometer voorstellen. Want? Nou, een thermometer, maar dan voor vaccinaties. Oh, ja. En dat begint bij groen, natuurlijk. Elk groen lampje staat voor 4000 mensen. Dat is nog wel een hoop, ja. Niet iedereen begrijpt het meteen dus. Toch hoopt de GGD dat meer Almeerders zich laten vaccineren. Want de thermometer slaat nu nog vooral rood uit. I know I shouldn't be surprised when you're kind, but it's nice when you treat me right. You help me get out of my mind every time, like you know when I'm in overdrive. Lost in every moment through everything you show me. It's so easy when you're by my side. The way you know my body, I can tell you want me when we're skin on skin, my oh my. You know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it, there's just something about it. You keep me grounded. It's hard to talk about the past when it's a mess, but you were never scared to ask. And it helps when someone else makes it easier to love yourself. I like the way that we don't need to talk. You know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it, there's just something about it. You keep me grounded. Yeah. Skin on skin, my oh my. We don't need to talk, you know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it, there's just something about it. You keep me grounded. Grounded van Joe Buckhorde. Ga naar Spanje. De Spaanse regering laat namelijk 9 gevangenen vrij die streefden naar Catalaanse onafhankelijkheid. Een opmerkelijke stap. Correspondent Rob Zoutberg weet er meer van. Rob, vertel, wie zijn deze mensen? Ja, het referendum van 2017, daar gaat het naar terug. Dit zijn oud-ministers, een kamervoorzitter, 2 leiders van onafhankelijkheidsgroepen. Zitten straffen uit voor opruiing, voor misbruik destijds. Lange straffen, maar die krijgen nu allemaal gratie. Ik zeg, ik wil zeggen gratis, gratie. De straf die blijft wel staan voor ze. Dat is duidelijk gezegd door premier Sanchez. Maar goed, ze komen wel vrij. Dat gaat waarschijnlijk vanmiddag al gebeuren. Geldt niet, trouwens moeten we wel bij zeggen, voor gevluchte politici. Dat zijn er nog altijd 5. Waaronder die oud-leider Carles Puigdemont. Als zij hier naartoe komen, dan worden ze alsnog veroordeeld. Maar wie er vast zat en wie hier is opgepakt, ja, die komt vrij vandaag. En heb je enig idee waarom de Spaanse regering nu deze stap zet? Nou, aan de ene kant is er puur een juridische reden voor. Ze hebben een gedeelte van een straf uitgezeten. En dan kom je dus in aanmerking voor zo'n gratie. Maar er zit natuurlijk een groot politiek doel achter. Premier Sanchez, die horen we vandaag, die spreekt over eenheid. Over een dialoog, een nieuwe start met de Catalanen. Er zit inderdaad ook een nieuw regiobestuur in Catalonië. Het lijkt allemaal wat makkelijker om met elkaar te praten. Maar goed, het probleem is natuurlijk de hele tijd geweest dat die 9 mensen in de gevangenis ertussen zaten. De hele tijd was dat het obstakel dat op tafel lag. En dat maakte met elkaar praten natuurlijk moeilijk. Nou, met deze stap die we vandaag horen is die last van tafel. En komt er dus, zou je zeggen, zou je hopen, enige overheid om weer echt met elkaar te gaan praten. Ja, en hoe wordt daar in politiek Madrid over gedacht? Wat zijn de reacties? Nou ja, verdeeldheid is groot. Hè? En ook in de partij van Sanchez, de Sociaaldemocraten, is niet iedereen hier blij mee. Maar ja, voornamelijk in het rechterflank, hè, van de Kamer. 3 grote rechtse partijen hebben al de eerste juridische stappen vandaag gezet om een procedure te beginnen om dit te stoppen, om deze regeling, deze gratie ongedaan te maken. Ze noemen het echt een knieval die Sanchez maakt voor die onafhankelijkheidsgroepen. Maar ze zeggen ook, het is ongrondwettelijk wat hier gebeurt. Dit kan niet. Nou, vanmiddag kijkt het Hoge Rechtshof hier ook nog even naar om te kijken of ze een punt hebben. Is ook de reden waarom we nog altijd niet de gezichten zien van deze mensen die uit de gevangenis komen. Maar goed, het lijkt er toch wel op, hoor. En dat hoor ik ook de Spaanse omroep hier vandaag zeggen. Binnen een uur, 2 uren gaan we deze mensen echt uit gevangenispoort zien komen. Wat een moment zal dat zijn. De Catalanen, zijn die hier opgetogen over? Of hoe reageren zij? Nou, opnieuw, Lara, zie je dan weer die verdeeldheid. Er zijn mensen die zeggen, nou, het is goed, hè, die dialoog die moet er komen, hartstikke belangrijk. Zijn het dan meteen ook weer de aanhangers van die onafhankelijkheidsgroepen die zeggen, dit gaat niet ver genoeg. Je moet niet gratie verlenen, je moet een amnestie afkondigen. Dat wil zeggen niet alleen dat je zegt, nou, je hoeft niet meer te zitten. Nee, je straf wordt ook ongedaan gemaakt. Echt kwijtschelding van veroordelingen. En je moet ook iets doen met die, dat noemde ik net al even, hè, die 5 politici die nog altijd in een buitenland zitten. Ook die moeten een soort amnestieregeling krijgen. Nou, dat zit er niet in. Wel meteen ook de nieuwe regio-president Aragonés gehoord, die dan blij riep vanmiddag, dit is een goed moment om afspraken te gaan maken over een echt nieuw referendum. Dus dat R-woord van referendum is alweer gevallen. Nou goed, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar ik denk wel toch dat een belangrijke stap is gezet. Die last die op tafel lag, die 9 gevangen leiders, ja, die is nu van tafel, want ze worden echt vrijgelaten. Benieuwd naar de beelden. Rob Zoutberg, dankjewel. Dit is tot 7:30. Nieuws & Co. Blessures kunnen veel verpesten voor topsporters. Zo mist Donny van de Beek bijvoorbeeld dit EK vanwege problemen met zijn lies. Promovendi van 3 Nederlandse universiteiten werken nu aan een broek met sensoren daarin. Die moet helpen om blessures te voorkomen. Jeroen de Jager is naar Zeist gegaan en kreeg een demonstratie van onderzoekers Annemarijn Stijlen en Bram Bastiaanse. Nu zitten alle sensoren aangesloten. Ik zie lampje branden ook. Dus, we hebben een groen lampje, een mooie check. En dan kunnen we de meting starten. Proefpersoon Hidde Weersma trekt de broek aan met sensoren. Waar zitten ze? Ze zitten op beide onderbenen, links en rechts, bij de bovenbenen en op de onderrug. En misschien even voor wat achtergrond. Tegenwoordig zie je vaak spelers, als ze hun shirt uitdoen, een zwart hesje om hun borst. Dat zijn hesjes die ze tegenwoordig dragen met sensoren erin, zodat voortdurend de positie van een speler op het veld te zien is. En hier is een project gaande bij het voetbalmedisch centrum van de KNVB in Zeist om nog meer sensoren bij voetballers te plaatsen om nog meer informatie binnen te halen. Bram Bastiaanse van de RUG, de Rijksuniversiteit Groningen. Vertel. Wat we daarmee meten is de hoeken en de hoeksnelheden van de benen. Dus daarmee kunnen we gewoon heel nauwkeurig registreren wat die benen doen. En het idee daarachter is dat je daarmee informatie toevoegt ten opzichte van de positieregistratie. Dus je bent voortdurend dan met deze apparatuur bezig om de

Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. Het is 17:30, hier is Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn tot nu toe 17 boetes uitgeschreven aan mensen die zich niet hebben gehouden aan de quarantaineplicht. Blijkt uit cijfers die zijn gepresenteerd tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. Sinds begin deze maand moeten reizigers uit zeer hoog risicolanden 10 dagen in quarantaine. Deze week krijgen ook de laatste huisartsen de dosis AstraZeneca die nodig zijn bij de 60 tot 64-jarigen de tweede prik te zetten, meldt het ministerie van VWS. Het gaat om huisartsen in Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland. De tweede prik met AstraZeneca kan nu sneller gezet worden dan aanvankelijk werd gedacht. De coronacijfers zijn afgelopen week opnieuw gedaald. Het aantal positieve tests daalde met een derde tot 5800 per week, meldt het RIVM. In april werd dat aantal positieve tests nog op 1 dag behaald. En 13 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat de Europese Commissie naar het Hof van Justitie stapt vanwege de anti-homo-wet die onlangs in Hongarije is aangenomen. Die wet verbiedt onder meer boeken, films en andere media waarin een positief beeld over homoseksualiteit wordt geschetst. Zometeen meer hierover. Dankjewel, Levi. En op de weg, Dennis Mooij, hoe is het daar? Nou, het valt reuze mee met de drukte. Er staan dan wel 59 files, maar de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A20 richting Hoek van Holland is wel een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Noord. Dat kost je een kwartier extra vanaf Rotterdam-Prins Alexander. En op de N11 van Bodegraven naar Leiden staat een kapotte auto en dat kost je bij Alphen aan de Rijn zo'n 25 minuten extra. En weer, uiteraard. Gerrit Hiemstra, en na de heftigheid van afgelopen weekend, hoe zou je het weer van vandaag typeren? Nou, eigenlijk best wel gemakkelijk. Het is niet zo heel erg moeilijk om een verwachting te maken voor morgen en voor de komende dagen. De ergste extremen zijn voorbij. Mm. En we zitten nu in een wat rustiger vaarwater. In het zuiden van het land komt nog wel regen voor. In de rest van het land is het droog. En daar schijnt de zon af en toe, er drijven wat wolken over. En de temperaturen zijn gematigd. En dat komt omdat de wind uit het noorden waait. En dat blijft hij voorlopig ook doen. Dus het weer wat we nu hebben, even afgezien van de regen in het zuiden, dat houden we dan ook de komende dagen. Het is morgen droog. De zon schijnt af en toe. En de temperatuur komt uit op een graad of 16 op de Wadden. Dat is echt wat aan de frisse kant. Tot zo'n 20 graden in het zuiden van het land. En nou ja, de zon zal regelmatig te zien zijn. Er staat niet veel wind. En dat is dan donderdag ook zo. Het is droog. Richting het weekend neemt de kans op een bui wel weer wat toe. Maar dat zijn zeker geen grote hoeveelheden die er dan gaan vallen. Laten we zeggen een enkel buitje. Uh-huh. En langzaam zeker gaat de temperatuur ook weer wat omhoog. En komen we uit op normaal. Eigenlijk is het vrij normaal weer voor de tweede helft van juni. Zo rond de 22 graden. Af en toe een buitje, wat zon en wat bewolking ook. Nou, van niks mis mee, zou ik zeggen. Hou zo. Dankjewel, Gerrit. Beleggen in vastgoed in een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Goed eten, daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee en blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:05 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. In Hongarije is een wet aangenomen die jongeren zogenaamd wil beschermen tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsverandering. Premier Rutte die had daar gisteren geen goed woord voor over. Ik vind het onacceptabel als Europa, wat we allemaal vinden, een waardegemeenschap is en niet alleen een markt en een munt en een samenwerking om onze collectieve veiligheid, dat we ingebed zitten in een sterke structuur, maar ook een waardegemeenschap, dan kan het niet waar zijn, echt onacceptabel, dat in de Europese Unie een land zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen. Rutte verwees naar de vergadering van de Europese Raad van donderdag. En ook vandaag vielen er harde woorden in de EU. Correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, wat waren vandaag de reacties? Ja, er is een vergadering bezig in Luxemburg van EU-ministers. En voor Nederland was daar demissionair minister Kaag bij. Ze vertelde net dat er een verklaring is gekomen namens 13 lidstaten die de wet sterk veroordelen. Die wet ondermijnt volgens de lidstaten de fundamentele waarden van Europa. In die verklaring staat ook dat de waardenunie geen à la carte menu is waar je alleen van kiest wat je bevalt. En dat hebben ze de Hongaren te kennen gegeven. Kaag noemde de wet net ook onacceptabel. Ze vindt dat die Hongaren die wet moeten intrekken. Maar dat zijn de Hongaren duidelijk niet van plan, zei ze. Ja, dat is natuurlijk heel onbevredigend. En daarom zei Kaag dat ze de Europese Commissie heeft opgeroepen om alles uit de kast te trekken, deze schendingen tegen te gaan, om alle mogelijkheden die er zijn binnen de EU in te zetten. Opnieuw naar het Europese Hof voor Justitie gaan bijvoorbeeld. Ze wil het hier niet bij laten zitten, zei ze letterlijk. Maar ja, je proefde toch ook wel uit haar woorden dat de mogelijkheden die er zijn toch een beetje beperkt zijn, simpelweg omdat nooit gedacht is dat er lidstaten zouden zijn binnen de Unie die Europese waarden zo onder druk zouden zetten. En ja, misschien is er dus ook wel te weinig bedacht om dat eventueel tegen te gaan. Nederland voert nu verkennende gesprekken samen met Frankrijk en Denemarken om te kijken of er een statenklacht tegen Hongarije ingebracht zou kunnen worden. Een hele zware procedure die heel weinig gebruikt wordt. Maar Nederland heeft bijvoorbeeld zo'n procedure nu lopen tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, naar aanleiding van het neerhalen van vlucht MH17. En dus denkt Nederland nu na over zo'n soortgelijke stap tegen collega lidstaat Hongarije. Oké, maar Hongarije zat ook al op het Europese beklaagde bankje, Kiesja. Samen met Polen, beide landen hebben hun rechtsstaat onvoldoende op orde. Toen is in 2018 zogenaamd artikel 7-procedure gestart. Nou, dat is wel even geleden. Waarom loopt dat al zo lang? Ja, eigenlijk om twee redenen. Er wordt gezegd door corona, daarom zijn die hoorzittingen die georganiseerd worden onder die artikel 7-procedure, zijn die hoorzittingen 1,5 jaar en 2,5 jaar in het geval van Polen stil komen te liggen. Maar er speelt toch ook wel mee dat de landen het er niet over eens zijn, zoals zo vaak. Dus ja, daardoor gaat het allemaal heel erg traag. Vanmorgen is 2 uur gesproken over Polen in zo'n hoorzitting. En hoe dat dan gaat, is dat er eerst de Polen de kans krijgen en vanmiddag ook de Hongaren om te vertellen waarom zij denken dat het wel heel goed gaat met de rechtsstaat in hun land. Daarna mogen de andere lidstaten daar van alles tegen inbrengen. Ik heb me laten vertellen dat dat een pittige uitwisseling was van standpunten, voor zover dat gebeurt in de diplomatie, hè? Pittige debatten. Maar goed, die debatten zijn achter gesloten deuren, dus echt het fijne weten we er niet van. Ja, die artikel 7-procedure, dat zei je al, dat is bijzonder, want die is eigenlijk voor het eerst opgestart in 2017 en 2018 tegen deze lidstaten. En Die procedure wordt ook wel een nucleaire optie genoemd, omdat die er in het uiterste geval toe zou kunnen leiden dat een land niet meer mag meestemmen binnen de Europese Raad. Nou, niemand denkt dat het zover zal komen, want daarvoor heb je een 4/5 meerderheid nodig en die meerderheid is er niet. Dus ja, voorlopig zal het vermoedelijk blijven bij meer hoorzittingen in de hoop dat Polen en Hongarije in de tussentijd door alle diplomatieke druk tot inkeer komen. Maar die indruk, zei Sigrid Kaag, had ze vandaag zeker niet. Ze omschreef de houding van Hongarije als levend in een ander universum. Het land ziet de zorgen van onder meer Nederland volgens haar als aanklacht tegen het recht om conservatief te zijn. En demissionair premier Rutte, die zal in ieder geval zijn collega Orbán eind deze week op de Europese top ook nog eens laten weten hoe hij daarover nadenkt. Dus wordt vervolgd. Correspondent Kiesja Hekster in Brussel, dank. Ja, hoe ga je om met een land dat in een ander universum lijkt te leven? Het roept zoveel vragen op in hoeverre Europese landen elkaar verantwoordelijk kunnen houden voor bijvoorbeeld hun mensenrechten schendingen. Ik vraag het aan Rick Lawson. Hij is hoogleraar Europees recht in Leiden. Meneer Lawson, vertel eens, hoe kansrijk is zo'n artikel 7-procedure waar ik het net over had met Kiesja? Nou ja, we hebben het eigenlijk al gehoord. Niet heel erg. Het lukt niet om een voldoende meerderheid te krijgen om het zij Polen, het zij Hongarije te veroordelen. Je hebt 4/5 van de lidstaten nodig, zeg 21 staten. En die zijn er niet. En nu, met zo'n nieuwe Hongaarse wet, heeft het dan zin? Nou ja, dat zal natuurlijk nieuwe reuring veroorzaken en misschien een enkel land overstag laten gaan. Maar het is toch ook wel interessant om te lezen, en niet hoopwekkend, dat die verklaring die vandaag is uitgegaan door 13 staten is ondertekend. Prachtig, die 13 staten, maar ik zag daar niet Italië bij staan, of Griekenland, of Portugal, of Oostenrijk. Landen waarvan je dat misschien nog zou kunnen verwachten. Al helemaal niet natuurlijk Roemenië, Bulgarije, Slowakije, Tsjechië, Slovenië, Kroatië. Mm. Dus de Unie is op dit punt terecht wel verdeeld. Ja, en blijft dat voorlopig ook dus, hè, als ik u zo hoor. En zo'n statenklachten, we horen Kiesja daarnet over. Kaag heeft dat haar verteld. Zij wil dus met een aantal andere landen statenklacht indienen bij een internationaal hof. Zou dat soelaas bieden? Nou ja, misschien. Het speelt al langer. De Tweede Kamer heeft eerder opgeroepen om na te gaan of Nederland met gelijkgezinde landen tegen Polen klachten zou kunnen indienen bij het Luxemburgse Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat is onderzocht. Dat zou trouwens niet helemaal uniek zijn. Op dit moment heeft Tsjechië ook een klacht tegen Polen lopen. Dat gaat er niet over de rechtsstaat, maar over een mijn die dicht bij de Tsjechische grens ligt. En het interessante is dat Tsjechië nu ook wel merkt hoe Polen omgaat met het Europese recht. Want Polen heeft een uitspraak van het Hof van Justitie naast zich neergelegd. En in armoede heeft Tsjechië nu maar gevraagd om een dwangsom, 5 miljoen euro per dag, dat Polen niks doet. Maar tot nu toe heeft Polen geen krimp. Ja, dan dus dat heeft is één optie. Oké, u heeft nog een optie. Ja, ga door. Ja, ik heb nog een optie. Ja. Het is nog een ander hof, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat noemde de verslaggever ook even. Daar heeft Nederland een klacht lopen tegen Rusland. MH17. Dat zou een optie zijn. Ik heb dat nog niet eerder gehoord. Maar het zou kunnen dat Nederland dat alleen of samen met andere landen doet in Straatsburg. Ook dat is natuurlijk echt uitzonderlijk. En dan moet je maar hopen dat Hongarije daarnaar wil luisteren. Ja, want zou dat dan hier een middel kunnen zijn? Het zou zeker kunnen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op respect voor privéleven. En het is al 30 jaar geleden uitgemaakt dat je niet homoseksualiteit kan strafbaar stellen of op dit soort wetten kan aannemen. Dus het is volstrekt duidelijk hoe zo'n zaak zou aflopen. Het Hof zou ongetwijfeld Hongarije veroordelen. Maar dan moet je er ook maar afwachten wat er dan gebeurt. Want wat we vorige week bijvoorbeeld gehoord hebben, tot mijn verbijstering moet ik zeggen, is dat in Polen het constitutioneel hof over een arrest van het Straatsburgse hof heeft gezegd, waarbij Polen werd veroordeeld. Dat arrest, dat bevalt ons niet, we zijn niet overtuigd. Wat ons betreft bestaat het niet. We hebben letterlijk gezegd dat arrest is niet existent. Maar is dat in dat opzicht, want ik hoor Rutte net zeggen, we moeten die waardegemeenschap verdedigen. Zit er een weeffout in dat opzicht in het ontstaan van de EU, dat die waardegemeenschap eigenlijk helemaal niet te verdedigen valt op deze manier? Nou ja, ik vind het al fantastisch. Of fantastisch. De Europese Unie heeft veel meer gedaan al op dit vlak dan we van tevoren hadden gedacht dat ooit nodig zou zijn. Ik denk dat je wel moet constateren dat als een land echt niet wil, als een land als Hongarije of Polen een leider heeft en een parlement heeft die hem steunt, die dit pad inslaat, dat uiteindelijk Europa maar een beperkt aantal middelen heeft om daar wat aan te doen. Dank voor uw blik op die Hongaarse wet en alle procedures. Rick Lawson, hij is hoogleraar Europees recht in Leiden. We gaan naar de Nederlandse politiek. Iemand moet alvast maar de pen ter hand nemen. Dat is zo'n beetje een korte samenvatting van de oplossing die informateur Mariette Hamer voorstelt om de impasse in de kabinetsformatie te doorbreken. VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag moeten nu samen een stuk gaan schrijven in de hoop dat andere partijen zich kunnen vinden in het schrijfsel en mee willen doen in een eventuele regering. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, ja. Ik probeer altijd een beetje te bepalen of iets nou vooruitgang is of niet. Hoe is dat bij dit nieuws? Hoe moeten we daar naar kijken? Nou, zoals met veel nieuws uit Den Haag kun je daar op twee manieren tegenaan kijken. Ja, inderdaad. Je kunt zeggen, ja, nou ja, we zijn nu zo om en bij dag 100 van de kabinetsformatie. Dagen na de verkiezingen. En nog steeds zitten we niet aan het begin van een werkelijke onderhandeling tussen partijen om een nieuwe coalitie en daarmee een nieuwe regering te vormen. Nou, dat heeft allerlei redenen die uitgebreid zijn besproken op deze zender. Maar in ieder geval is ook na 6 weken, Mariette Hamer, dit nog niet het geval. Aan de andere kant heb je dan de informateur Mariette Hamer en die bekijkt het weer op een andere manier. Ik vind het ten opzichte van wat er is gebeurd op, zeg maar, op 1 april en die 2 maanden... vind het niet helemaal eerlijk richting de partijen om dat mee te tellen. Dus ik zou gewoon zelf willen beginnen waar ik nu zit. Nou, dan zit het een beetje vast. Maar het zit niet zo vast dat niet 2 en de belangrijkste 2 toch qua zetelaantallen met elkaar verder willen. Dus het is maar net op welke manier je daarna wil kijken. Ja, het is maar net vanaf welk moment je begint met tellen. Je kunt natuurlijk tellen vanaf de verkiezingen. Zo lang duurt de formatie al. Maar, zegt zij, ik begin liever met tellen op het moment dat ik begon met de formatie. Dat is 6 weken geleden. En als je dat dan vergelijkt met eerdere formaties, ja, dan valt het op zich nog wel mee. En dan zegt ze ook, ja, dan hebben we wel vaker dit soort kleine impasses gehad die dan uiteindelijk wel weer goed komen en zullen leiden tot een kabinet. Maar om zover te komen heeft ze in ieder geval wel een ongebruikelijke stap genomen. Want heeft ze gezegd, er moeten maar 2 partijen alvast gaan schrijven aan een akkoord. Want inhoudelijk gezien liggen de partijen niet zo ver van elkaar. Daar moeten ze elkaar dus kunnen vinden. Alleen politiek hebben ze koud watervrees en willen ze niet met elkaar praten. Misschien dat zo'n stuk dat oplost. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, hoe groot is de kans dat zo'n bijzondere stap gaat werken? Nou ja, dat weten we niet, want dit is inderdaad een bijzondere stap. We hebben 1 precedent, dat was in 1994. Toen heeft Wim Kok, toenmalig partijleider van de PvdA, een proeven van regeerakkoord geschreven en uiteindelijk leverde dat een paars kabinet op. Maar nog nooit is verzocht aan 2 partijen om alvast met elkaar te gaan praten onder leiding van een informateur. Dat zou dan Hamer zelf weer moeten zijn, om alvast dan aan elkaar toezeggingen te gaan doen, dan vervolgens al te gaan schrijven met in je hoofd dat andere partijen zich daar ook in moeten gaan vinden. Ja, dat is natuurlijk wel een hoop als. En dus was de vraag aan opnieuw die informateur, is dit niet een behoorlijke gok? Het hele politieke leven is een gok. Je wil natuurlijk liever een grote sprong. Ik had liever, zeg, ben ik open over, dat zeg ik liever een grote sprong meteen naar 4 of 5 of hoeveel partijen dat ze uiteindelijk tot die coalitie willen komen. Maar dat is nu een sprong te ver, dus begin je met die 2. En ik heb goede hoop dat ze daarna zullen aansluiten. Ja, een klein sprongetje in de hoop dat mensen daarna willen aansluiten. In ieder geval is 1 kwestie wel achtergelaten na zoveel maanden. Dat is de vertrouwenskwestie in premier Rutte. Want iedereen, in ieder geval de 6 partijen die kunnen aansluiten bij een coalitie nog, die hebben er blijkbaar geen problemen meer mee dat Mark Rutte, VVD-leider, gewoon daarin meedoet. Nou, dan gaat het half augustus dus verder. Ondertussen zijn er allerlei kwesties die eigenlijk snel opgelost moeten worden. Moet dat dan allemaal wachten? Nou, wat Mariette Hamer betreft niet. Want inderdaad, inhoudelijk waren ze niet zo ver van elkaar, zegt ze. Ze weten precies op welke thema's ook heel dringend zijn. Denk daarbij aan het herstelplan voor het onderwijs. Maar ook hoe los je de stikstofkwestie op voor volgend jaar. Of de CO2 die naar beneden moet van de rechter. Nou, daarop kunnen partijen zich nu al vinden, zegt Hamer. Dus als morgen de Kamer zich gaat buigen over de volgende stap in de formatie, kunnen ze misschien ook wel het kabinet dat er nog zit, de demissionaire kabinet, de ruimte geven om die kwesties alvast aan te pakken. Goed. Lars Geerts, dank je wel. Wij gaan naar een update van de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Ja, het valt reuze mee met de vertragingen in de 40 files die er staan. Dit zijn de grootste uitzonderingen. Op de N2 bij Eindhoven richting Maastricht. Door een pechgeval heb je een half uur vertraging tussen Veldhoven en Knoppen Leendeheide. En ook een kapotte auto bij Alfa aan de Rijn op de N11 richting Leiden. En dat kost je zo'n 20 minuten extra. Er is meer nieuws over de bitcoin, want de daling zet door. De cryptomunt verloor 7% aan waarde en kwam daarmee onder de $30.000 terecht. Het is voor het eerst sinds januari dat een bitcoin zo weinig waard is. Begin april piekte de digitale munt nog op ruim $63.000. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. De 53-jarige complotverdachte Wouter R., die 3 weken geleden werd aangehouden, moest vandaag voor de politierechten verschijnen. Hij verspreidde via een website complottheorieën en ook bedreigde hij verschillende publieke figuren. Rudy Bauma, hij zat in de rechtbank. En Rudy, we hebben vaker gesproken over complottheorieën in deze uitzending met jou. Jij zit er goed in en hebt veel reportages erover gemaakt ook voor Nieuwsuur. Jij hebt een contact, hè, met Wouter R. Wat voor persoon is dat? Ja, ik heb eerder dit jaar in de winter contact met hem gehad via e-mail. Dat ging over de complottheorieën die hij verspreidde rond de gemeente Bodegraven. Hij denkt dat in de gemeente Bodegraven in de jaren 80 satanisch rituele kindermoorden zijn gepleegd. En is daar echt van overtuigd. En alles op zijn pad moet wijken voor het uitdragen van dat doel. Hij is naar eigen zeggen is die met grof geweld opgepakt onlangs in Groningen. In een soort boerderij waar hij zat. Vandaan hij zijn Red Pill Journals maakt op sociale media. Het is een diep christelijke man die in een eerdere rechtszaak ook al zei dat hij vond dat de rechter niet het recht heeft om over hem te oordelen, omdat alleen God dat mag. En vandaag wilde hij ook niet met zijn naam aangesproken worden, maar als gegijzeld vrij man of als schatje. Maar daar ging de rechter niet in mee. En wat waren zijn activiteiten aan? Wat voor complottheorieën en bedreigingen moeten we denken? Hoe ernstig zijn ze? Nou, hij is veroordeeld voor bedreiging van Jaap van Dissel. Hij heeft in een van zijn uitzendingen gezegd dat Jaap van Dissel een filmpje laten zien waarin een explosie te horen was. En toen zei hij, dat is wat we moeten gaan doen op 31 mei. Nou, toen heeft hij het adres ook gegeven van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, waarop 31 mei Jaap van Dissel een prijs zou ontvangen. Dat is door de rechter echt gezien als bedreiging. En daarnaast is hij ook veroordeeld voor opruiing. En daarnaast is hij ook veroordeeld voor bedreiging van de advocaat van de gemeente Bodegraven. De gemeente Bodegraven heeft helemaal los van deze strafzaak ook een kort geding lopen tegen Wouter R. en nog 2 companen. En in dat kort geding, wat de afgelopen weken plaatsvond, ten tijde van dat liep, heeft hij in zijn Red Pill Journal ook die advocaat bedreigd. Hij heeft gezegd dat een militair tribunaal die advocaat zou gaan veroordelen tot een doodstraf. En dat dat ook maar goed was, want anders zou die wel door het volk gelinst worden. En dat is toch echt in het verkeerde keelgat geschoten van de officier van justitie en dus ook van de rechter die zegt, dit is bedreiging. De advocaat voelt zich sterk in zijn beweging beperkt. Mm-hmm. En wordt nu op internet ook geafficheerd als pedo-advocaat. En in een verklaring heeft die advocaat ook gezegd dat hij zich verbaast dat een man als Wouter R. die zich heel erg druk maakt om vrijheid en dat propageert, anderen in hun vrijheid beperkt. Goed. En wat is de is het strafbaar om complottheorieën te verspreiden? Want dit gaat over bedreiging. Complottheorieën aan zich natuurlijk niet, maar het is de vraag wanneer dat smaad en laster wordt en opruiing en bedreiging. En in dit geval beriep de advocaat van Wouter R. zich op de vrijheid van meningsuiting, maar zegt de rechter, sorry, er zijn toch echt grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. In dit geval heeft u zich schuldig gemaakt aan bedreiging en opruiing en dat is strafbaar, dat is een grens te ver. En hoeveel levert hem dat op? Ja, 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 voorwaardelijk. En ook moet hij de advocaat van de gemeente Bodegraven nog €1.750 smartengeld betalen. Kijk eens aan. Rudy Bauma over de 53-jarige complotverdachte Wouter R. Meer daarover op onze website nos.nl. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het meest besproken voetbalstadion op dit moment is dat van München. De Allianz Arena krijgt geen verlichting in alle kleuren van de regenboog. De burgemeester wilde dat tijdens de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije als protest tegen die nieuwe Hongaarse anti-homo-wet waar we het net al even over hadden. Maar voetbalbond, Europese voetbalbond, UEFA wil het niet hebben. Uit protest daarop laten nu andere stadions in Duitsland weten dat zij wel de regenboogkleuren zullen laten zien. En dat zal gebeuren in Keulen, Wolfsburg, Augsburg, Frankfurt en Berlijn. En in Amsterdam ook? Nee? Nee, nog niks gehoord. We blijven even bij het EK voetbal, want Rafael van der Vaart die was afgelopen zaterdag niet bepaald onder de indruk van Spanje. In Studio Europa hoopte de analist dat Nederland de ploeg zou treffen in de achtste finales, want dan zou Oranje met twee vingers in de neus wel even winnen. Ik vind het een verschrikking. Spanje, jee. Ja, er zit eigenlijk niks in. Dat is, ja, weet je, je speelt thuis in Sevilla. Ja, weet je, het is allemaal een beetje rondspelen en de tegenstander heeft niet de bal, maar er is niemand die beslissende bal wil of kan geven. Waarschijnlijk is het kan. Teleurstellend, hoor. Nou, die woorden hebben inmiddels ook Spanje bereikt. In een reactie zegt de Spaanse speler Koke zich nog een foto te herinneren. Een foto uit de finale van het WK 2010. Daarop zie je Van der Vaart net te laat een sliding inzetten. En anders Iniesta scoren tegen Nederland. Ja, dat weet ik ook helaas nog wel. Koke zegt daarna, als we tegen Nederland spelen, dan zullen we nog wel even aan de woorden van deze Van der Vaart denken. Dat zal ons extra motiveren. 3. Graag uw aandacht voor deze vrouwen. Het is een Servische formatie, Pretty Loud, dat geheel bestaat uit Roma-vrouwen. Ze zingen en rappen over dat meisjes moeten kiezen voor de liefde. Nou, dat is misschien niet zo bijzonder, zou je denken. Maar wel als je weet dat 1/3 van Roma-meisjes in Servië al voor hun 19e trouwt. Dan maakt het toch wat anders. Met hun muziek hoopt de band meiden te inspireren om een opleiding te gaan doen. En voor hun rechten op te komen. 2. En Joep Onder de Linde is voor zijn nieuwe theatervoorstelling Vreemde Vogels op zoek naar een kippenkoor. Dat zit zo. Hij maakt een familievoorstelling over een parkiet die alleen in zijn kooi zit, totdat er ineens allemaal vreemde vogels bij komen. En uiteindelijk komt er ook nog een moederkloek met een heel kippenkoor. En daar is dit filmpje eigenlijk voor. Want ik ben nog op zoek naar het kippenkoor. Dus kan jij heel goed een kip nadoen? Dan zou ik me zeker opgeven. Nou, ik zou wel eigenlijk graag auditie willen doen bij deze Joep Onder de Linde. Ik zal even laten horen wat ik in huis heb. 1. Laat maar even weten via lara.rensen@nos.nl, Joep. Een primeur voor het AD dan. Renny Rijpma gaat de krant leiden. En daarmee is ze de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van een landelijke krant. Nou, dat zullen we merken ook, laat Rijpma weten in haar eigen dagblad. Dit merk was niet zo groot geweest zonder vrouwen, schrijft ze. Maar ze waren wel meer op de achtergrond en in de minderheid. En met mij komen de vrouwen meer naar voren. Rijpma heeft een keer de krant door alleen vrouwen laten maken. En één mannelijke collega die merkte toen het volgende op. Hij zei van, nou, het was veel minder een meningencircuit. Waarin normaal zochten ze veel van, ik vind dit en ik vind dat. Nu werd het meer onderzoekend benaderd als het over onderwerpen ging. En er journalistieker wel, eigenlijk. Ik wou zeggen, ja. En er werden meer open vragen gesteld, zei hij. De stem van Renny Rijpma hier op NPO Radio 1. Een nieuwe hoofdredacteur dus van het AD. Ik zal het fragment zo nog even delen. Op Twitter, daar heet ik @LaraRensen. Meteen na 6 in de VS is de eerste NFL-speler uit de kast gekomen. Wat betekent dit voor de sport en voor de LHBTI-gemeenschap? En we schakelen met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, jouw onderwerp vandaag sluit daar weer mooi bij aan, hè? Zeker, Lara. Ik ben in Eichelshoven bij Kerkrade. Ik ga zo praten met Sandro Aruvino. Hij is keeper in het amateurvoetbal en openlijk homo. Ja, het ging net ook over de UEFA en de Allianz Arena. Sandro vindt dat Oranje zondag in de achtste finale een statement moet maken tegen het nieuwe anti-LHBTI, de wet daar in Hongarije. Want dat is waar de wedstrijd plaatsvindt. We hebben het zo over waarom zo'n statement zo belangrijk is voor hem. Het mooiste geluid is Oranje. Depay naar Malen terug op Depay. Nou, dat moet hem zijn. En het is hem. 1-0 voor het Nederlands elftal. Nadat er aan de andere kant van het veld een overtreding wordt gemaakt door Daley Blind. Maar de scheidsrechter vindt het... Afstel overneemt en Berghuis de hard inspeelt. Memphis Depay mag doorgaan. Voorzet goal. Wijnaldum weer een doelpunt. En de voorzet is daar. Heel veel spelers voor de bal. Daar is beweging schitterend. En oh, 3-0. Ja, inderdaad. Live Sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is Oranje. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Gaat je alarmsysteem af? Dan knipperen je Philips Hue-lampen rood. Check woonveilig.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/kensmail. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. 6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws en Co. Voor het eerst in het American Football is een speler uit de kast gekomen. Daar praat ik straks over met collega en podcastmaker Rivka Op het Veld. En volgens sommigen zou ook bij het EK het Nederlands elftal een positief statement moeten maken richting de LHBTI-gemeenschap. Eerst het NOS-journaal, Levi van Eck. Kwetsbare jongeren kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Het gaat om kinderen tussen de 12 en 17 die ook worden uitgenodigd voor een griepprik. En jongeren met het syndroom van Down. Ze krijgen een uitnodiging van hun huisarts voor een Pfizer-prik. Ook jongeren met kanker krijgen binnenkort een uitnodiging. Zij kunnen half juli gevaccineerd worden in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Er zijn tot nu toe 17 boetes uitgeschreven aan mensen die zich niet hebben gehouden aan de quarantaineplicht. Blijkt uit cijfers die zijn gepresenteerd tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. Sinds begin deze maand moeten reizigers uit zeer hoog risicolanden 10 dagen in quarantaine gaan. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete van €337 krijgen. De kosten van de quarantaineplicht zijn ruim €19 miljoen. Dat geld gaat onder meer naar de handhaving en het opzetten van IT-systemen. Het RIVM verwacht dat de Delta-variant van het coronavirus snel de overhand krijgt in Nederland. Volgens de laatste berekeningen is over 3 weken de helft van de besmettingen met deze variant. Over ongeveer 2 maanden zijn alle andere varianten verdrongen. Volgens Aura Thieme van het RIVM gedraagt deze variant zich als een gewoon virus. Het is alleen maar dat deze variant iets besmettelijker is dan ook de alfa-variant die we al langer kennen. Je ziet die varianten opkomen en verdwijnen. Het goede nieuws is bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse variant helemaal verdwenen is. Dus mogen we ook stilstaan bij goed nieuws. Sommige varianten verdwijnen, andere krijgen de overhand en kunnen inderdaad andere varianten weer verdringen. Het effect van de opmars van de variant lijkt op korte termijn dan ook mee te vallen. De coronacijfers zijn afgelopen week opnieuw gedaald. Het aantal positieve tests daalde met een derde tot 5800 per week. Ook in de eerste 3 maanden van dit jaar kreeg KLM de meeste loonsteun van de overheid. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. KLM, inclusief dochtermaatschappijen, ontving ruim €252 miljoen. 13 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat de Europese Commissie naar het Hof van Justitie stapt vanwege de anti-homo-wet die onlangs in Hongarije is aangenomen. Die wet verbiedt onder meer boeken, films en andere media waarin een positief beeld wordt geschetst over homoseksualiteit. De verhuurder van een pand in Antwerpen, dat 3 jaar geleden door een explosie werd verwoest en waarbij 2 mensen om het leven kwamen, is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter was de man nalatig omdat hij niks deed met klachten over de gasinstallatie. In Nederland is na inenting met het Janssen-vaccin in één geval geconstateerd van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Dat meldt het Centrum voor Bijwerkingen LAREP in zijn tweewekelijkse overzicht. In het vorige overzicht kwam Janssen nog niet voor. Het Centrum voor Bijwerkingen kreeg 30 meldingen van dit ziektebeeld na inenting, zegt directeur Kant. Dat zijn meldingen met inderdaad tromboses en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Wij krijgen ook steeds meer informatie over de meldingen. Dus we kunnen nu ook zeggen dat van die 30, die ene melding van Janssen en 14 meldingen op het AstraZeneca-vaccin, dat we daar vrijwel zeker van zijn dat het inderdaad om deze zeldzame bijwerking gaat. Dat het middel van AstraZeneca zulke bijwerkingen kon geven, was al bekend. De Europese grens- en kustwacht Frontex ziet een toename van het aantal mensen dat de Europese Unie illegaal probeert binnen te komen. Vorig jaar golden er vanwege de pandemie wereldwijde reisbeperkingen en werd een historisch laag aantal migranten geteld. Nu die beperkingen deels zijn opgeheven, nemen de reisbewegingen weer toe. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn ruim 47.000 migranten en vluchtelingen geteld. 47% meer dan in heel 2020, meldt Frontex. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Alleen in het zuiden wat regen. Morgen opnieuw een mix van wolken en zon. Het wordt met 19 tot 21 graden wel iets warmer. En op de weg, Dennis Mooij, hoe is het daar inmiddels? Nou, het gaat de goede kant op. De spitsfiles lossen rap op. Er zijn er nog 19, 65 kilometer bij elkaar opgeteld. Deze plek heb je nog het meeste oponthoud. A15 richting Nijmegen tussen Andelst en knooppunt Ressen staat 6 kilometer door bergingswerk na een ongeluk. Rechterreis ook eens dicht, kost je zo'n 10 minuten extra. A35 Almelo-Enschede, bij Enschede 20 minuten vertraging vanwege een ongeluk. En een ongeluk op de A76 van Heerlen naar Geleen tussen knooppunt Ten Esse en Nut levert een kwartier vertraging op. De linker rijstrook is dicht. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Festival Zomer in de Beurs van 27 juni tot 3 juli live in de Beurs van Berlage. Met onder andere Peter Beets, Hannes Minner en Capella Amsterdam. Klassieke muziek, jazz, kindervoorstellingen en rondleidingen door de beurs. Bestel snel kaarten op beursvanberlage.com. BTW. Wat doen we er ook alweer mee? Ja, BTW, weg ermee! Vanaf woensdagavond 9 uur betaal je bij Mediamarkt geen BTW op echt bijna alles. Zoals bijna alle smartphones, laptops, tv's, koelkasten, wasmachines en drogers. Maar op is op. Bestel op mediamarkt.nl of ga naar jouw Mediamarkt. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. 9 jaar moesten we erop wachten. Maar in 2012 kregen we van de Golden Earring hun laatste volwaardige plaat. Tits and Ass. Nu Nederlands grootste rockband stopt, is er alle reden om opnieuw kennis te maken met de documentaire over het maken van deze laatste gouden mijlpaal. Making Tits and Ass. Morgenavond 11:15 bij de NTR op NPO 2. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. NOS NTR. Een coming-out waar je het niet zo snel verwacht misschien. De 28-jarige American voetbalverdediger Carl Nassib is in deze video op Instagram uit de kast gekomen. What's up people, I'm Carl Nassib. I'm at my house here in Westchester, Pennsylvania. Just want to take a quick moment to say that I'm gay. I've been meaning to do this for a while now, but I finally feel comfortable enough to get it off my chest. Ik was al een tijdje van plan om dit te doen, maar voel me eindelijk comfortabel genoeg om het met jullie te delen. Lara Rensen. Nieuws & Co. En dit is een moment hoor, want voor het eerst in de geschiedenis is het dat een NFL-speler bekendmaakt dat hij homoseksueel is. En deze speler hoopt hiermee een voorbeeld te zijn voor andere LHBTI-sporters, zo liet hij weten op Instagram. Bij me in de studio is Rivka Op het Veld, NOS-collega bij Studio Sport. Rivka, fijn dat je er bent. Jij maakt samen met Winfried Baaiens en Jeroen Godworst de Schaduwspits-podcast. Ja. Waarin jullie antwoorden proberen te vinden op de vraag waarom het toch zo moeilijk is om in de professionele voetbalwereld uit de kast te komen. Hoe kijk jij naar dat nieuws van deze Carl Nassib? Ja, dit is groot natuurlijk. Dit is heel belangrijk. Er zijn sporters geweest die uit de kast zijn gekomen. Ook American footballspelers, maar die deden het dan na hun carrière. Dit is een 28-jarige jongen die gewoon nog verder wil spelen. En dat maakt het zo bijzonder, want er zijn wel een paar rolmodellen te vinden, maar niet op het veld. Nee, dus een actieve speler die op dit hoge niveau uit de kast komt in zo'n wereld, dat is echt... Maar daar schrijft hij geschiedenis mee, zeg je. En wat betekent dit voor de sportwereld? Kunnen er spelers geïnspireerd raken, denk je? Ja, dat denk ik wel. Wat wel opvallend is, is dat in Amerika ze wat dat betreft een stapje verder lijken dan in Europa. Dat zou je misschien gezien de politiek en zo niet verwachten. Maar in de sport is het in Amerika juist heel erg... wordt er toegejuicht als je statements maakt. Daar zijn ze ook veel verder wat betreft dingen als Black Lives Matter. Mm. En er zijn dus bijvoorbeeld ook al voetbalspelers met een V uit de kast gekomen daar. Een basketballer na zijn carrière. Maar goed, dan nog het feit dat er nu een rolmodel is en iemand die dus gewoon zegt... Ik kan voetbal blijven spelen en ik ben homo en dat is geen probleem. Dat is denk ik heel belangrijk, want representatie is ontzettend belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, is dat de NFL en ook zijn team gelijk op Twitter hebben gezegd... we zijn trots op jou en we steunen jou. En dat is natuurlijk dat is een goed teken. Dat is naast steun van familie voor zo iemand natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Hè? Dat zijn omgeving waarmee die elke dag te maken heeft, er voor hem is en hem steunt op zo'n moment. Had dit voor jou veel betekend? Denk je, toen jij jong was? Nou, eerlijk gezegd, voor mij misschien niet heel veel. Maar daar zeg ik gelijk bij. Dat zagen we ook in onze podcast. Hebben we daar onderzoek naar gedaan. Voor vrouwen is het vaak makkelijker om homo te zijn dan voor mannen in de sportwereld. Dus en met name ook bij het voetbal misschien wel? Zeker in het voetbal. Ja, in al die teamsporten eigenlijk zie je dat het veel voorkomt. En dat het ook vrij weinig problemen oplevert. Dus misschien dat ik er niet zo heel veel aan gehad. Maar ik denk wel dat er heel veel jongetjes nu thuis zitten. Zeker in Amerika, waar American football natuurlijk een enorme sport is. Die nu thuis op de bank zitten en over hun geaardheid twijfelen. Of het al weten of wat dan ook en denken zo. Ja, maar dan moeten we het ook even over jullie podcast hebben. Ik heb hem geluisterd. Ik vind hem erg goed. Dat is echt een aanrader om te gaan luisteren. De Schaduwspits. Die vindt u in alle podcast apps. Wat ik daar zo indringend aan vind is dat jullie gaan op zoek naar waarom het zo moeilijk is. En jullie vinden uiteindelijk ook iemand, maar die wil daar verder ook niet met naam en toenaam in genoemd worden. Hè? Ja. Ja, nou ja, dat zegt natuurlijk genoeg over de toestand van de voetbalwereld op dit moment. Er is zoveel angst voor wat fans gaan doen, hoe die reageren, voor spreekoren, voor of sponsoren zich melden of juist terug gaan trekken, of de club wel achter je staat, hoe je teamgenoten gaan reageren, hoe de media hiermee omgaan, want dat speelt ook echt een belangrijke rol. De angst regeert en daardoor, ja, wij zijn ontzettend blij dat iemand zich al anoniem wilde uitspreken, maar goed... Ja, niet anoniem zou mooier zijn. Hoeveel reacties levert jullie podcast op tot nu toe? Ja, echt ongelooflijk veel. We hebben echt honderden mails binnengekregen. Ik zeg er ook gelijk bij, dit is een work in progress. We zijn nog niet klaar en we willen ook heel veel verhalen horen. Dus je kan je nog steeds melden, deschaduwspits@nos.nl. Maar het feit dat dit, het heeft een impact. En dat is echt heel bijzonder om te zien. En wat zijn dat voor reacties? Nou, dat zijn hele persoonlijke verhalen van mensen die hun coming-out voor het eerst met ons willen delen. Die komen bij jullie uit eigenlijk, ja, in een mail aan jullie. Ja, mails over seksueel misbruik, over dat ze zelf twijfelen over hun eigen ervaringen op het voetbalveld, op het hockeyveld. Of die überhaupt niks hebben met sport, die niet homo zijn of van de LHBTI-gemeenschap, maar wel even iets met ons wilden delen. Dus het maakt wat los en dat is heel bijzonder om mee te maken. Nou, dat kan ik me voorstellen. Op dit moment hier natuurlijk het EK voetbal, daar zijn wat spanningen op dit vlak. We hebben het er in de uitzendingen over gehad. De UEFA staat niet toe dat het voetbalstadion in München tijdens het EK-duel van Duitsland met Hongarije de regenboogkleuren heeft. Mm-hmm. Waarom gaat de UEFA hiervoor liggen, denk je? Is dat houdbaar? Ja, goede vraag. Dat zijn natuurlijk twee verschillende vragen. Zij gaan hier voorliggen omdat zij zeggen... dit is een politiek statement. Een regenboogarmband mocht bijvoorbeeld wel van de Duitse doelman eerder deze week. Al werd daar ook onderzoek naar gedaan, maar dat terzijde. Maar omdat dit zo actief is als teken tegen de Hongaarse regering, zeggen ze dat is een politiek statement en dat willen wij niet. Ze willen politiek en sport gescheiden houden. Precies, ja, politiek mag niet. Ja, ik ben benieuwd of dit houdbaar is. Er is natuurlijk enorm veel reactie opgekomen, vooral negatief ook richting de UEFA. Dat zie je op social media, dat zie je in de media. Je ziet ook wel dat er langzaam iets aan het verschuiven is, heb ik het idee. Ook op de Olympische Spelen, je mocht heel lang geen politiek statement maken. Dat is nog steeds lastig in de sport. Maar je ziet ook dat voetballers zich, zeker als het gaat om bijvoorbeeld Black Lives Matter, wel steeds vaker durven uit te spreken. Dat het ook steeds minder vaak not done is. Dus ik ben heel benieuwd wat ze hiermee gaan doen. Ik ook. Dankjewel, Rivka Oppertveld, collega bij NOS Studio Sport en podcastmaker. Zij maken de podcast samen met Winfried Baaiers en Jeroen Godworst, de schaduwspits. Wij gaan door. Waar is Waldi? Want die is vandaag aan de Molenweg in het Limburgse Eigelshoven, onder de rook van Kerkrade. En jij bent bij iemand die benieuwd is, hè, of Oranje nog een statement gaat maken. Klopt, Lara. Ik ben op bezoek bij Sandro Aruvaino. Hij is 26 en keeper in het amateurvoetbal. Kwam op zijn 18e uit de kast op zijn voetbalclub. Hij kijkt net als iedereen uit naar die achtste finale van Oranje. We weten nog niet tegen wie, maar wel waar. Namelijk Budapest, de hoofdstad van Hongarije. En dat werpt de vraag op of Oranje inderdaad dat statement moet maken tegen die nieuwe anti-LHBTI-wet in dat land. Sandro vindt van wel. We zitten, Sandro, aan de eettafel. Je ouders op de bank. En jullie zijn het enige Oranjehuis in de straat. Ja, klopt. Oranje vaantje hier en de vlag hier. Ja, dat is weinig passeren in de straat, maar wij wel. Leeft het niet hier eigenlijk zo? Jawel. Er zijn mensen die in de achtertuin kijken met een paar buurtgenoten. Dus, kijk, ik heb alleen de voorkant gezien. Ja. En alleen niet de achterkant, precies. Hey, Sandro, Hongarije heeft dus een wet ingevoerd die alle uitingen van LHBTI'ers in de media verbiedt. Het eerste fragment wat je hoort, ik heb altijd een paar mee, is premier Mark Rutte die antwoordt op de vraag of Oranje hier zondag een statement tegen moet maken. Luister. Hou nou alsjeblieft sport hiervan los. Anders maak je het onmogelijk voor onze atleten om hun werk te doen. Moet je er echt van loskoppelen. Dit laat je aan de politici over. Dit moet ik doen, niet onze atleten. Het is politiek. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Natuurlijk vind ik dat sport en politiek gescheiden moet blijven. Maar ik vind dat, vooral als het om mensenrechten gaat, dat er dan wel echt onderscheid gemaakt kan worden. En dat er dan ook wel een statement uitgebracht kan worden. En je vindt het meer een mensenrechten kwestie? Ja, absoluut. Ja. Waar denk je dan aan, een statement? We hebben verschillende voorbeelden al gehoord, hè? Regenboogbanden, bandjes. Nou, ik denk dat ze tijdens de wedstrijd vooral gewoon lekker bezig moeten zijn met voetballen. Maar voor de wedstrijd, bij het volkslied, een regenboogarmband of een shirtje. Met de tekst human rights of iets dergelijks. Net als toen tegen Qatar. Ja, tegen, klopt. Het gedoe in Qatar in ieder geval. Maar ja, een shirt, dat springt nog meer in het oog, hè? Ja. Dat is nog heftiger. Wat mij betreft mogen ze dat best doen, ja. Ja, jouw coming out bij jouw oude voetbalclub. Je was 18, dat ging redelijk vlekkeloos, hè? Je vertelde me ook eerder dat jij nooit vervelende dingen hebt meegemaakt. Maar je zegt wel in dezelfde zin, er wordt wel eens gescholden hier en daar met de homo. Je hoort het wel eens. Ja, absoluut. Maar ik denk niet dat dat op de man gerecht is. Ik denk dat het vooral een opgroeikwestie is. Dat het toch wel in de opgroeicultuur erin zit gebakken, zeg maar. En wat zegt het over jou dan, dat jij daar dan tegen kan? Ik ben best wel sterk, een sterk persoon. Ik zit goed in mijn vel. Dus wat mensen tegen mij zeggen, maakt me niet veel uit. En ik ben zelf krachtig genoeg om dat tegen te kunnen. Ja, ja, precies. Hey, zondag komen er dus twee werelden samen waar homoseksualiteit nogal taboe is, hè? Hongarije en het profvoetbal. In de top van het Europese voetbal kennen we geen één speler die uit de kast is. Ik heb twee fragmenten nog voor je, hè? Ik heb een profspeler die wel uit de kast is. Of een fragment uit de podcast, De Schaduwspits, waar ook net over gesproken werd, van iemand die op het hoogste niveau in Nederland in de voetbalwereld actief is. En hij vertelt waarom hij juist niet uit de kast komt. Welke wil je horen? Ik zou het tweede fragment wel willen horen. Dit is niet hij zelf die het verhaal vertelt, maar een acteur. Maar het is wel zijn verhaal. Luister mee. Maar het is dat kleine deel waar je wel last van gaat krijgen. Kijk, de stadions, de spreekkoren. En mijn grootste angst is toch wel het buitenlandverhaal. Waarom zou ik dat op het spel zetten? Omdat ik zo nodig wil roepen dat ik anders geaard ben. Wat vind jij daarvan? Nou, snap je dit? Ik denk dat hij hartstikke ongelukkig is op het moment. Ik denk dat het goed zou zijn als er een rolmodel komt. Waardoor homoseksuele voetballers toch wel wat sneller uit de kast zullen komen. En ik vind het ontzettend treurig dat dit momenteel speelt in de wereld. Mm. Waardoor mensen dus echt gewoon niet uit de kast durven te komen in de voetballerij. Kan een actie op het EK iets veranderen voor LHBTI'ers? Nou, ik denk niet dat het zozeer iets kan veranderen in korte tijdbestek. Mm. Maar ik denk wel dat op de lange termijn denk ik dat vele kleine acties wel iets waard zijn. Ja. Want de KNVB die timmert wel aan de weg, hè, als het gaat om homo-acceptatie. Maar jij vindt het echt belangrijk dat de spelers ook echt iets doen, begrijp ik? Ja, absoluut. Waarom dat? Zolang er geen speler is die uit de kast durft te komen, denk ik dat het heel lastig is om die eerste stap te zetten voor de eerste persoon die zeg maar wel uit de kast durft te komen. Mm. Ik denk dat het wel goed zou zijn als de mensen ook echt die stap durven te zetten, want het zou ook heel veel jeugd inspireren die met dezelfde gevoelens zitten. En ik denk dat we in Nederland al vrij ver zijn, maar dat ene stapje moet nog gezet worden. Ja. Stel je voor, onze aanvoerder Wijnaldum heeft zondag een regenboogshirt aan tijdens Volkslied. Wat doet dat met jou dan? Ja, ik zou ontzettend trots zijn om Nederlander te zijn. En dan denk ik van, dan zijn we in het kleine landje toch wel ergens heel erg goed in. Kijk eens. Sandro Aruvino vanuit Eigelshoven. Ja. Dank je wel. En de groet aan Sandro ook vanuit Hilversum. Waldi, dankjewel. Tot morgen. Nog even naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Nou, het restje van de avondspits bestaat nu uit 8 files. Op de A35 van Almelo naar Enschede heb je nog 10 minuten extra nodig bij Enschede. Dat komt door een ongeluk. En een ongeluk op de A76 van Heerden naar Geleen levert een kwartier vertraging op tussen knooppunt Ten Esse en Nut. En er is meer nieuws bij. Tientallen gevaarlijke spoorwegovergangen worden binnenkort flitscamera's geplaatst, omdat veel automobilisten en bromfietsers de rode lichten negeren wanneer de slagbomen sluiten. En wie geflitst wordt, moet flink in de buidel tasten, meldt de Telegraaf. De boete bedraagt €250. En de politie maakt zich op voor een complex weekend, zegt Jan Struis, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Zaterdag verdwijnen, zoals u weet, de meeste coronamaatregelen. Een van de maatregelen die overeind blijft, is de 1,5 meter basisregel. En daarop handhaven is lastig, zegt Struis tegen het ANP. En nu de poolfase erop zit voor het Nederlands elftal, wordt de spelersbus ingeruild voor het vliegtuig, want Oranje speelt zondag in Boedapest. Dat is u vast niet ontgaan. Grote kans dat de voetballers in een luxe privéjet stappen. Mogelijk worden ze onderweg dan bediend door deze stewardess van een bedrijf uit Wormerveer, meldt NH Nieuws. Zij snappen wel waarom de selectie niet gewoon op een lijnvlucht stapt. Nou, je merkt dat tegenwoordig eigenlijk iedereen heel graag op de foto wil of een handtekening. En eigenlijk is dat voor die voetballers ook helemaal niet fijn. Maar of zij de spelers ook echt in de watten mag leggen onderweg, dat zullen we nooit weten. Want een vlucht in een privénet is niet voor niks privé. Om echt iedereen te bereiken is ook de gemeente Den Haag begonnen met prikken in de wijk. Zonder afspraak binnen een paar minuten je vaccinatie halen. Vooral bedoeld voor mensen met een migratieachtergrond, bij wie om allerlei redenen de vaccinatiegraad vaak wat lager ligt. Maar vandaag blijkt dat er vooral studenten op afkomen. Want met die ene Janssen prik kunnen ze weer lekker op vakantie, hoort onze verslaggever Jeroen de Jager. Hoi, kan ik je helpen? Ik kan een vaccinatie halen. Dit is het gezondheidscentrum van Jan Plein in de Schilderswijk in Den Haag, waar gisteren 125 mensen zich al hebben laten vaccineren, kunnen gewoon binnenlopen. Als je legitimatie bij je hebt, dan kun je daar binnen. Het waren toen vooral studenten. En dan word je geprikt met het Janssen-vaccin. Ja, alleen Janssen. En ook vandaag melden zich hier vooral wat jongere mensen, studenten en mensen van buiten Den Haag, die denken dat ze hier even terecht kunnen voor een prik. Jullie komen uit? Uit Delft. Voor een prikje hier? Ja, dat hoopten we, maar het is helaas niet gelukt. Dus ja, we worden helaas weggestuurd. Het was verdeeld voor de wijk, maar we hadden het horen gekregen via dat het wel hier kon. Dus waar gaat het rond? De GGD had een mailtje uitgestuurd en er werken natuurlijk superveel studenten bij de GGD. Dus die hadden gewoon gezegd van, oh ja, je kan dus zonder afspraak halen. En toen was dat zo doorgestuurd, zonder context. Dus ja, dat ging een beetje hard. Ik zie heel veel mensen weggestuurd worden. Oeh, ja, ik denk allemaal uit studentensteden in de buurt. Ja. Die willen op vakantie. Ja. Aukje Elsinger, projectleider van het Fijnmazige Prik in de wijk. Hier melden zich ook studenten van buiten Den Haag. Die worden weggestuurd op het moment. Aanzuigende werking blijkbaar. Nou ja, we richten ons natuurlijk nu gewoon wel echt voornamelijk op de mensen uit de wijk, Den Haag. En de bedoeling is dat we gewoon wel zoveel mogelijk mensen prikken. De vraag is, als ik zeg dat ik uit Den Haag kom, wordt daarnaar gekeken, wordt dat gecheckt? Ja, we kunnen, als iemand zich meldt met legitimatie, kunnen wij gewoon zien waar iemand woont. Dus ook afhankelijk van hoe het hier, hoe het loopt op zo'n dag, kunnen we mensen wel of niet toelaten. Kijk, iedere prikker is er één. We richten ons op Den Haag en we richten op deze wijk. Mogen mensen uit andere gemeenten zijn en het is druk, dan weigeren we, zei je. Is het rustig op dat moment, kunnen we misschien een keer iemand toelaten. Maar het is wel gewoon de bedoeling dat het doel is zoveel mogelijk mensen uit deze wijk laagdrempelig te vaccineren. Daar gaan we voor. Ik sta hier nu anderhalf uur en ik zie vooral studenten komen. Ja. Hè, die ofwel gevaccineerd worden of worden weggestuurd. Maar de doelgroep waar jullie ook op mikken, die zie ik niet echt. Het verschilt ook per tijd. Het kan best zijn dat ze straks allemaal weer aan het eind van de dag, als de kinderen uit school gehaald kunnen worden. In de ochtend zijn ze er wel geweest. We zijn gewoon in het begin aan het kijken wanneer wat werkt. Welke tijden sluiten aan bij de doelgroep. En aan het einde van deze week gaan we ook gewoon evalueren. Kijken van oké, wat staat wel aan, wat werkt wel, wat werkt niet. En hoe kunnen we het aanpassen om de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken de komende periode. En dan kan het zomaar zijn dat je ook naar andere locaties gaat. Bijvoorbeeld moskeeën? Dat sluit ik zeker niet uit. Nee, we hebben nu gewoon de eerste ervaringen en kijken hoe het straks wat wel werkt en wat niet. En hier komen de twee meiden naar buiten die eerder weg zijn gestuurd omdat ze uit Delft kwamen. En nu? Toch geprikt? Ja, onder het mom brutaal hebben we de halve wereld. We dachten, ja, we kwamen een aantal vrienden tegen en die hadden het wel gewoon kunnen halen. Dus we dachten, we proberen het gewoon nog een keertje. En ze zaten gewoon van, nou, als je er toch bent. Gevraagd of ze niet toevallig iets over hadden en ze zeiden dat ze er wel veel hadden. En niet, dus kun je nu op vakantie? Ja, nu op vakantie! Ja, heerlijk. Stempel in het boekje? Stempeltje, ja, zeker. Ja, zij wel, ik niet. Ik was hem vergeten, echt super onhandig. Bewijs. Met dat bewijs kunnen deze mensen dus op vakantie, inderdaad. Wij gaan naar het voetbal. Vanavond worden in Pool D op het EK de laatste groepswedstrijden gespeeld. Engeland en Tsjechië zitten in deze pool en zijn al zeker van de achtste finales. Kroatië en Schotland zijn de andere landen in deze groep en die moeten winnen om door te gaan naar de knock-outfase. En die landen spelen vanavond tegen elkaar. Voetbalcommentator Chris Wobbe is bij me aangeschoven in de studio. Fijn dat je er bent, Chris. Ik ook. Jij doet straks verslag van die wedstrijd. Kroatië en Schotland hebben allebei één punt, spelen in een beslissend duel dus tegen elkaar. Wat voor wedstrijd verwacht jij? Ja, dat wordt een grote wedstrijd. Hampden Park, Glasgow, Schotland. Dus vol Schotten. Hadden de Kroaten alweer over geklaagd. Want ja, niet eerlijk, te weinig Kroatische fans. Wat voor een wedstrijd wordt het? Het wordt een wedstrijd van de underdog, Schotland, tegen Kroatië. De finalist van het WK van 2018. 13 spelers van die selectie nog bij Kroatië. Maar ze hebben het moeilijk. Net verloren van Engeland. En tegen Tsjechië ging het ook allemaal niet lekker. Ze zijn nu toch een beetje bang, omdat Billy Gilmour, de nieuwe ster van het Schotse team, heeft positief getest op COVID-19. Dus helaas geen Janssen-vaccin voor hem. Of misschien juist wel. Ik weet niet hoe hij dat gaat doen. Maar goed, de Engelsen, Ben Chilwell, Mason Mount, die zijn al in quarantaine gegaan. Want die zijn dicht bij hem in de buurt geweest tijdens die wedstrijd. Engeland-Schotland natuurlijk. Dus de Kroaten hebben er ook een beetje vrees voor, hebben ze gezegd. Wat voor een wedstrijd het wordt. Ja, dit wordt natuurlijk passie. Ja. 148 jaar bestaat de Schotse voetbalbond. De ene oudste ter wereld. Nog nooit bij de laatste 16 geraakt. Dus ze kunnen historie schrijven op dat heilige Hampden Park. Maar COVID heeft dus wel impact op de opstelling voor de Schotten. Ja, zeker weten. Ze denken nu Scott McTominay, een ster van Manchester United, nu dan op het middenveld. En die Billy Gilmour. Ja, het was een prachtig verhaal. Het deed me een beetje denken aan Billy Elliot. Weet je? Ja. 10 jaar geleden zijn de Schotten wat anders hun voetbalopleiding gaan inrichten. En hij was een van de eerste talenten. Ging op ballet. Ging op taekwondo, allemaal om die coördinatie te verbeteren. En ja, dat werd toch een beetje gek naar gekeken, naar deze Billy Gilmour. Ja, en hij was fantastisch tegen Engeland, de beste speler op het veld. En nu is hij dus helaas niet bij. Ja, zijn vervanger, daar moeten we nog even op wachten. Maar in het hart van de Schotse ploeg is dat wel een gemis. Maar ze doen nu een soort Christian Eriksen boodschap uitgaan. Eriksen ken je natuurlijk, van Denemarken, ligt er ook uit. Nou, Gilmour heeft gelukkig niet dat meegemaakt wat Eriksen heeft meegemaakt. Maar we doen het nu ook een beetje voor Billy, wordt gezegd. Oké, om zo een beetje de motivatie te verbeteren nog. En bij Kroatië zijn wel heel wat bekende namen. Modric bijvoorbeeld, Perisic. Wat is er met die ploeg aan de hand? Waarom gaat het niet goed? Ze scoren niet. Ze zijn ook wat op leeftijd aan het raken natuurlijk. Ze waren geweldig in 2018. Maar je moet wel op tijd gaan vernieuwen. En dat lukt maar mondjesmaat. Ook de energiehuishouding was niet altijd best tegen Tsjechië. Heel veel energie gegeven, lukte maar niet. Toen kwam Perisic, scoorde dan de gelijkmaker. Toen dacht Kroatië, we gaan er overheen. Maar ja, die scheidsrechter, had de scheidsrechter het weer gedaan. Oh, ja. Het lukte allemaal niet. Dus wat is er aan de hand? Ja, ik denk dat oude structuren, je moet op tijd gaan vernieuwen. En daar hebben de Kroaten het een beetje laten liggen, denk ik. Ik ben heel benieuwd vanavond. Chris, we gaan jou horen vanavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Dank je wel. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Margje. Ja, Lara, en wij gaan praten over contant geld. Het Nibud wil niet dat wij gaan betalen voor het opnemen daarvan, terwijl banken dus wel voorzichtig stapjes in die richting zetten. Zometeen een discussie. Hier op Radio 1 en de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk met Jurjen Boekraad. Ik wens u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. KLM was de eerste maanden van het jaar de grootste ontvanger van loonsteun van de overheid. Het bedrijf ontving ruim 252 miljoen euro via de NOW-regeling. Met de steunpakketten van vorig jaar erbij heeft KLM meer dan 1,2 miljard euro loonsteun ontvangen. De Europese grens- en kustwacht Frontex ziet een toename van het aantal mensen dat de Europese Unie illegaal probeert binnen te komen. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 47.000 migranten geteld, 47% meer dan in heel 2020. 13 EU-landen, waaronder Nederland, veroordelen de anti-homo-wet die onlangs in Hongarije is aangenomen. De wet verbiedt onder meer boeken, films en andere media waarin een positief beeld wordt geschetst over homoseksualiteit. Voormalig directeur Vreeje van landschapsinstelling IKL heeft zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling, maar niet aan fraude of zelfverrijking. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de Limburgse affaire, waardoor het hele provinciebestuur viel. Het weer. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog, alleen in het zuiden wat regen. Morgen opnieuw een mix van wolken en zon. Het wordt met 19 tot 21 graden wel iets warmer. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB met Dennis Mooij. Er staat alleen nog file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen...